sesleri de yar yaraman da bağrımı deler. Yaraman da bağrımı deler. Demelersin koyunum yar yaraman da vazgeç kuzundan. Yaraman da vazgeç kuzundan. Koyunu güdersin, kuzu gütmesin. Gütüceğin yerlerde otlar bitmesin. Ah yar yar, dost dost, medet yar yar yar, dost yarim yar yar. Kız bana geleydin ölür mün acından. Kız bana geleydin ölür mün acından. Öğütler mi aldın anandan bacından? Öğütler mi aldın anandan bacından? Kız ben ölüyorum, ah aman aman aman senin öcünden. Eskiden sevdiğim sen değil misin? Yenile sevdiğim sen değil misin? Elmanın irisini yüke tutarlar. Elmanın irisini yüke tutarlar. Çürük çarını yabana atarlar. Çürük çarını yabana atarlar. Kız ile gelini, ah aman aman aman bir mi tutarlar? Yorma gelin yorma, seyran senindir. Yorma gelin yorma, seyran senindir. Hünkârım beyim aman, sultanım canım aman. Dönüver usul boylum meydana gelin aman. Hünkârım beyim aman, sultanım canım aman. Dönüver usul boylum meydana gelin.